Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste vliegtuig met Amerikaanse munitie is aangekomen in Israël, meldt het Israëlische leger. Het vliegtuig is geland op luchtmachtbasis Nevatim. De munitie zal aanzienlijke aanvallen en aanvullende scenario's mogelijk maken, aldus het leger. De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat de VS ervoor zullen zorgen dat Israël de middelen heeft om zichzelf te verdedigen. Het land plant een groot offensief in de Gazastrook als reactie op de aanval door Hamas dit weekend in Israël. Duitsland geeft Oekraïne een nieuw steunpakket ter waarde van ongeveer 1 miljard euro. Het Duitse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om extra luchtverdediging en grondvoertuigen. Met dit nieuwe winterpakket vergroten we de operationele paraatheid van de Oekraïnse strijdkrachten de komende maanden, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Duitsland was aanvankelijk terughoudend met militaire steun voor Oekraïne, maar het land wil nu ieder jaar ongeveer 5 miljard euro aan steun geven. Mensen met een verzekering bij Zilveren Kruis of ASR kunnen tot het einde van dit jaar geen nieuwe afspraak meer maken bij het Martini ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar hebben ingekocht is op. Overleg tussen de partijen is voor over extra zorg is op niets uitgelopen. Alle geplande afspraken gaan wel door. En hetzelfde geldt voor spoedgevallen, oncologische zorg, geboortezorg en de zorg voor jongeren en kinderen. En volgend jaar kan iedereen weer in het ziekenhuis terecht. De politie doet onderzoek naar strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker betrokken was. Die zou opvallend vaak als laatste aanwezig zijn geweest voordat bewoners overleden. De medewerker is op non-actief gesteld. Het weer, het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog zon, later vanuit het noorden regen. Het wordt overdag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als je talent hebt, mag je niet lummelen. En liever nog heb ik te maken met een onvervalste crimineel dan met een hypocriet. En cynisme slaat alles dood. Dit is de hartslag van Geert Dales. Hij was diplomaat, zakelijk directeur Holland Festival, VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam, burgemeester van Leeuwarden, bestuursvoorzitter van Hogeschool in Holland en tussen 2018 en 2020 landelijk voorzitter van 50PLUS. Over die periode schreef hij het boek 10 zetels. Hoe 50PLUS ten onder ging en wat we daarvan kunnen leren. Sommige mensen houden zich aan de oppervlakte als het gaat om het bekritiseren van de plek waar ze werkten. Maar Geert Dales is niet één van die mensen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Geert, fijn dat je er bent. Nou, ik vind het leuk om hier te zijn. Waarom eigenlijk? Om te beginnen om jou te feliciteren met je prijs. Dankjewel. Ja, is toch leuk? Ja, prijzen zijn altijd leuk. Heb jij wel eens prijzen gekregen voor je politieke carrière? Nou, dat valt tegen, of meestal met huis. Maar ik ben een keer uitgeroepen tot de beste wethouder van Amsterdam. Dat is ook een oorkonde. Ja. Is ingelijst. Die heb ik overigens niet aan de muur hangen. Die ligt ergens in een la. Maar die heb ik wel binnen. En op basis waarvan kreeg je die prijs? Ja, dan hadden ze elk jaar een soort poll onder mensen in de stad. Gewone mensen, maar ook mensen uit het bedrijfsleven en politici en weet ik wat. En die beoordeelden dan de leden van het college van BMW. En op een dag kreeg ik AT5 over de vloer met de cameraploeg om te vertellen dat ik dat jaar die prijs had gewonnen. En, ja, en kennelijk had ik iets gedaan wat de mensen beviel. Want daar kreeg je dus die prijs voor die functie. Is dat ook, als je terugkijkt, de functie waar je het beste in was? Nee, denk het niet. Als ik terugkijk wat ik allemaal gedaan heb, dat loopt uiteen van aan de universiteit verbonden toen ik een proefschrift schreef, tot werken bij Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie. En later in de politiek in Amsterdam als gemeenteraadslid en wethouder, burgemeester en vervolgens in het hoger onderwijs. Maar er is één baan die er echt uitspringt, nog steeds, als ik terugkijk. En dat is de 9 jaar waarin ik directeur was van het Fonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving en Bouwkunst. Tegenwoordig heet dat de Mondriaan Stichting. Dat is toch de periode waar ik met het allergrootste plezier op terugkijk. Eigenlijk alles wat ik gedaan heb, ben ik blij mee. Ook al zijn hier en daar dingen natuurlijk misgegaan, maar ik kijk met een goed gevoel terug op al mijn banen, maar die springt eruit. Ja, hoe komt dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Het was een baan in de kunstwereld, kunst- en cultuurwereld die me heel dierbaar is. Waar je fantastische mensen tegenkomt en vooral vrije geesten. Ik geloof dat dat het toch wel was wat me daar het meest aan aansprak. Vrije geesten, mensen die ja, toch heel autonoom hun gang gaan en uitdrukking geven aan hun gevoelens. En dat is een wereld waarin ik me heel erg thuis voelde. En nog steeds, want ik heb nog steeds contacten in de cultuurwereld. En dat was echt anders dan al het andere wat ik gedaan heb. Want vrije geesten in de politiek? Ja, die heb je ook wel, maar in de politiek en in het openbaar bestuur is het nou eenmaal zo dat je niet altijd vrij kunt zeggen en doen wat je zou willen. Je moet altijd overal rekening mee houden. Het is soms ook echt, op waarop lopen als je voorzichtig loopt? Op eieren lopen, ja. Ja, dat zocht ik. Dat zie je bijvoorbeeld nu in de discussie over de oorlog die is uitgebroken in Israël en de strijd met de Palestijnen. En dan komt daar in Nederland die geweldige discussie over de vlag, het vlagvertoon. Mm-hmm. Dan zie je dat geworstel. En ik heb daar enorm veel begrip voor. Het is heel makkelijk te zeggen tegen die burgemeesters, hang de Israëlische vlag op. Maar die hebben over heel veel dingen na te denken, welke gevoelens het oproept. Dus je kunt niet ronduit rechtuit doen wat je misschien zou willen. Je hebt altijd rekening te houden met onwaarschijnlijk veel belangen. En daar moet je voorzichtig in opereren. En dat is in de kunstwereld totaal anders. Daar is de vrijheid veel groter. En daar gebeuren soms natuurlijk ook hele verschrikkelijke dingen. Mensen worden voor het hoofd gestoten en grof en beledigend en zo. Maar dat hoort er allemaal een beetje bij. Mm. En in die wereld is dat vrij geaccepteerd. En dat is in de wereld van de politiek en het openbaar bestuur veel moeilijker. En als je nu nog burgemeester van Leeuwarden was geweest, welke vlag had je uitgehangen? Ja, dat is interessant. Die vraag heb ik mij gisteren, toen die discussie heel hoog ging opspelen, ook gesteld. Vooral omdat burgemeester Abu Taleb, die ik in geen jaren wel moeten, maar goed, veel mee heb opgetrokken, enorm bekritiseerd werd, omdat hij uiteindelijk besloot om nog de Israëlische, nog de Palestijnse, maar de Rotterdamse vlag op te hangen. Of geloof ik, of halfstok, ik weet niet precies. En hetzelfde gold voor Sharon Dijksma. En Femke Halsma kozen voor om de Israëlische vlag op te hangen. En toen werd daar nog een Palestijnse vlag door anderen bijgezet. En toen heb ik ook afgevraagd, wat zou ik nou gedaan hebben? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het gewoon niet. Natuurlijk, net als iedereen, heb ik ook een enorme medeleven en sympathie voor de Israëli's. Maar als ik kijk naar beelden van wat er nu in Gaza gebeurt. En ik zie daar weer zo'n verwoest gebouw waar jonge mensen overheen klimmen die eruit zien zoals ze er ook in Amsterdam of in Hilversum uitzien. Dan breekt toch je hart. Dus ik vind het ongelooflijk moeilijk. En ik zou niet zomaar durven zeggen wat ik gedaan had. Bij twijfel? Niks kiezen? Ja, dat kan niet. Nee? Nee, dat kan dan net niet. Je kan het niet op zijn beloop laten. Dus je kan niet als burgemeester dan zeggen van, nou, we gaan geen enkele vlag ophangen. Nou, dat is ook een beslissing. Ja, maar dat die is moet ook je dan wel nemen, ja, en dan uitleggen. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Geert Dales. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Je kan Geert Dales wel uit 50PLUS halen, maar 50PLUS niet uit Geert. Liefhebbers van de politieke afrekening kunnen hun hart ophalen met 10 zetels. Geert Dales is een enge man. Door zijn continu foute beslissingen heeft hij al op veel plekken voor miljoenen aan publiek geld gekost. Geert Dales is wel een van de meest irritante, arrogante bedweters van Twitter. Al zijn tweets zijn vaak overgoten met een sausje van valsheid en rellerigheid. En als hij dan een keer sorry zou kunnen zeggen, weigert hij dit. Geert Dales was de beste die erbij zat. Had overmacht, zei waar het op stond. Ik mis hem bij 50PLUS. Hashtag Geert Dales. Ja, tot zover. Ja. Nou, als we alle uitersten bij elkaar gooien, komen we dan wel tot het juiste beeld? Ja, weet ik veel. Ik weet dat er allerlei mensen zijn die kritiek hebben of een enorme hekel aan me hebben. En er zijn ook mensen die mij fantastisch vinden en een fan. Ik krijg, als ik weer eens iets gepubliceerd heb, best wel veel reacties, ook per mail. En die zijn soms heel lovend en prettig en soms is het allemaal verschrikkelijk. Ja, het is wat het is. Ik kan daar wel mee leven. Irritante, arrogante bedweter van Twitter. Je uitingen zijn uitgesproken. Niet altijd verbindend, zeg maar. Nee. Nee, dat is waar. Ik zit nog niet zo lang op Twitter. Ik heb er heel lang over geaarzeld, want eigenlijk vind ik het ook wel een beetje een vervelend medium. Maar goed, het heeft ook zo zijn leerzame kanten. Ja, niet altijd verbinden. Nee, ja, weet je, het woord verbinden, het is ook zo'n holle kreet. Zo'n oproep, ja, wat moet je ermee? Het is soms ook goed om eens helder te zeggen hoe het zit. En er niet omheen te draaien. Ik heb altijd moeite om te veinzen. Ik zeg graag hoe het is. Dat kan je trouwens ook meestal aan mijn gezicht wel aflezen. Want ik heb niet een pokerface, dus als iets me niet bevalt, dan zie je het ook wel. En dan zeg ik het. En soms in woorden waarvan ik achteraf soms ook wel eens denk, nou, dat was misschien een beetje te veel van het goede. En ik heb ook echt wel eens excuses aangeboden. Maar ja, ik hou er wel van een ding ronduit te zeggen. En ik zit nu in een heerlijke levensfase, waarin ik veel vrijer kan praten dan ik ooit heb gekund. Ik kan het iedereen aanraden, ik ben 71. Kan het iedereen aanraden om die leeftijd te bereiken en dan leven te leiden zoals ik probeer te doen, namelijk vrij. Wel beschaafd en fatsoenlijk. Je moet niet mensen onnodig voor het hoofd stoten of in de moeilijkheden brengen. Maar wees vooral jezelf en zeg wat je denkt. En wanneer heb je voor het laatst sorry gezegd? Vrij recent nog. Ik had een tweet over Wopke Hoekstra de deur uit gedaan. Die was bij het Europees Parlement bezig om al zijn principes en oude standpunten overboord te gooien om maar die baan te krijgen van eurocommissaris. Ik heb me daar zo aan geërgerd. Dat vond ik zo niet kunnen. Daarin stond ik overigens niet alleen. Maar ik bekritiseerde ook de polsbandjes die hij daarbij droeg. Hij zwaaide met zijn armen en daar zaten polsbandjes aan. En ik heb daar, ja, ik vind dat helemaal niks. Weet je, mannen van een zekere leeftijd, dat moet je allemaal niet doen. Je ziet het veel. Ik vind het potziekelijk en raar. En kijk mij nou eens en wat dan ook. En ik had daar een opmerking over gemaakt in bewoordingen die niet heel vlijend waren. En daar kwam heel veel kritiek op. En dat vond ik achteraf gezien wel terecht. Dus daarvan heb ik ook op Twitter gezegd, nou, dat had ik niet moeten doen. Ik heb hem weggehaald, die tweet, die overigens bijna 500.000 keer bekeken is. Ik kreeg ook best wel heel veel bijval van mensen die zeiden, ja, dat is gewoon echt raar. Maar het punt was, de bandjes bleken te gerefereerd te zijn aan een kind van hem dat kanker gehad had, kennelijk genezen is, gelukkig. En dit was iets van het kinderkankerfonds. En dat is natuurlijk heel gevoelig en dat wist ik niet. En dat had ik niet moeten doen, dus ja, sorry. Nou ja, en het verbaast me dan ook wel. Dat ik denk van ja, wat maakt het uit of iemand bandjes om zijn pols heeft? Nou ja, ik vind sommige uitingen ik vind dat niks. Ja, iedereen moet het zelf weten, hoor. Maar is dat dan omdat hij politicus is? Vind je dat dan niet passend? Nee, het is een beetje, kijk mij nou eens, dat gevoel. Kijk mij nou toch eens even. Kijk mij eens lollig, kijk mij eens jeugdig, kijk mij eens dit, kijk mij eens dat. Het is zo'n uitdrukking van iets wat me niet bevalt. Ik heb hetzelfde met het gedweep met de regenboogvlag. Daar heb ik me ook al vaker over uitgelaten. Daar krijg ik heel veel bijval van mensen die dat herkennen. Ook heel veel homoseksuelen, wat ik zelf ook ben. Die ontzettend de hekel hebben dat allerlei mensen lopen te deugen van, kijk mij nou eens even verbonden en betrokken en weet ik veel. Terwijl, ja, vind je, de fietsje in Amsterdam door de Churchill aan, dan hangen daar die vlaggen. En dan denk je, nou, kom eens met die vlaggen langs in de buurt waar ik woon. Dat is in Amsterdam Nieuw-West. En als je daar dan ook met die vlag gaat lopen zwaaien, dan ga ik er misschien wat vinden. Maar op de Churchill aan in Amsterdam, mij ergert het. Het helpt mij als homoseksueel op geen enkele manier. Ik heb overigens die hulp ook helemaal niet nodig. Ik heb ook nooit een probleem mee gehad. Maar ik snap dat anderen dat wel hebben. Maar doe het niet op deze kijk mij eens deugen of kijk mij eens lollig zijn manier. Daar heb ik een beetje een hekel aan en dat zeg ik af en toe. Het te overduidelijk willen deugen. Is dat wat je stoort? Ja, dat stoort mij enorm, ja. Want dat doen mensen dan te veel voor de buitenwereld? Ja, en dan wordt het moeilijk. Ze hadden ook vlaggen opgehangen elders in Amsterdam. En daar kwam gedonder van. Twee vlaggen werden afgerukt en ergens ging een steen door de ramen bij degene die zo'n vlag hangen. Dat was niet eens homoseksueel. En toen werd daar besloten om de vlag dan maar weg te halen. Maar dan waren het van het gedonder af. Ja, dan, dat is dus niks. Hè? Dus als je dat doet, moet je het ook volhouden. Want anders dan stelt die steun geen klap voor. Dus ik zou zeggen, jongens, bind een beetje in. De regenboogvlag ken ik nog heel goed uit de jaren 70 en 80 toen ik hoe oud was ik toen, 30, 40, door Amsterdam dolde en in het homoleven rondhing. En toen was die vlag anders. Toen was het wat. En nu hangt die werkelijk overal. Iedereen heeft hem op zijn fiets, op zijn boot, op zijn auto, weet ik veel. Het is niks meer. En het is alleen nog maar een expressie van, ja, deugen. Kijk mij toch eens een goed mens zijn. Nou, dat moet je wel zijn, maar dat hoef je niet voortdurend te vertellen. Het is wel grappig, we hebben het al best wel veel over vlaggen gehad. Ja, toch? Ja. Symboliek, is allemaal symboliek. Ja. Laat het eventjes over 50PLUS hebben. Want daar wordt ook aan gerefereerd, hè, in dit profiel. Je kunt Geert Dales wel uit 50PLUS halen, maar 50PLUS niet uit hem. Want ik zei het ook al in mijn introductie, van nou, er zijn natuurlijk mensen die zeggen van, ik heb daar gewerkt, ik ben daar een periode aan verbonden geweest, laat ik me niet daarover uitspreken. Jij doet het juist wel. Waarom doe je dat? Omdat het de moeite waard is om het te vertellen. En misschien steken anderen daar nog eens wat van op. Vooral ook als je in een politieke partij wilt opzetten wat je niet moet doen. Het is wel frustrerend, want je hebt dat boek geschreven, 10 zetels... Ja. Over hoe 50PLUS ten onder ging en wat we daarvan kunnen leren, welke lessen. Ze hebben er niet naar geluisterd. Ze hebben er niks van opgestoken, nee, van die lessen. Ze hebben daar überhaupt slecht naar mij geluisterd. Dan hadden ze het wel gedaan, dan hadden ze nu met 10 zetels in de Tweede Kamer gezeten. Maar goed, Jan Nagel en zijn trawanten wisten het allemaal beter. En die hebben de boel tot de grond toe afgebroken. En die afbraak die gaat tot de dag van vandaag door. Dat is echt ongelooflijk. Ik ben daar al een paar jaar weg. Hè. Ik was voorzitter tot 2020. Dus we zijn 3 jaar verder. En ik ben overigens een van de langzittende voorzitters ooit. Ik heb het 2 jaar weten vol te houden. En dat was niet eenvoudig, kan ik je vertellen. Ik heb in mijn leven best wel moeilijke dingen gedaan. Maar dit was echt geen kleinigheid. En, wat heb je toen als belangrijkste les geformuleerd in het boek? Bij politieke partijen is het natuurlijk zo dat je... het is natuurlijk democratisch, dus de leden hebben het voor te zeggen. Dat is bij 50PLUS niet anders. Maar de grote vraag is of dat eigenlijk wel een goed model is. Hè. Dan wordt er een soort leden of een ledenvergadering uitgeroepen door het hoogste orgaan. 50PLUS had nog allerlei andere organen, veel te veel, waardoor de mensen ook overal allemaal zo'n baantje hadden in een commissie of wat dan ook. En die gingen elkaar allemaal voor de voeten lopen en lastig vallen en op hun ponten neerstaan en zo. Dus dat moet je veel simpeler houden. En ik neig er steeds meer toe om te zeggen, als je een nieuwe politieke partij begint, kijk maar eens heel goed naar het model van de PVV. De PVV krijgt veel kritiek dat het geen vereniging is, maar een stichting met eenhoofdig leiding, namelijk Geert Wilders. En geen leden die daar mee babbelen. Maar het is wel de PVV, wat je verder ook inhoudelijk ervan mag vinden, gelukt om al heel lang overeind te blijven. En dat kun je niet van 50PLUS zeggen, want ze gaan nu echt ter ziele. En dat kun je ook niet van veel andere oudere partijen zeggen. En je ziet het gedonder bij Forum voor Democratie. En overal steekt dat weer de kop op, totdat ze ter ziele gaan. En dan heb je niks. Dus ik zou zeggen, kijk eens goed naar het PVV-model. En dan kun je zeggen, dat is niet democratisch. Eens. Maar wat ik gezien heb bij 50PLUS, maar ook bij de VVD, waar ik heel lang rondgelopen heb, op zo'n ledenvergadering, daar komt maar een fractie van het totaal ledenbestand. En van de mensen die er zijn, is er maar een handjevol die het woord voert. En dat zijn altijd dezelfde. Nou, dat is natuurlijk ook niet democratisch. En daar wordt ook gemanipuleerd en van tevoren dingen geregeld en geritseld en ingestoken. Het is zo ondemocratisch als wat. Dus dat zo zijnde, zou ik zeggen, bekijk dat PVV-model eens goed. Dus, denk dat je het iets moet aanpassen en dat het dan wel een goede kans geeft. Ja, dus inspraak, mooi idee, maar liever niet. Ja, inspraak is een mooi idee als iedereen ook mee kan praten en het ook doet. Maar de praktijk leert dat dat helemaal niet gebeurt. En dat het altijd dezelfde mensen zijn, een klein groepje die de dienst uitmaakt. En bij 50PLUS zie ik nu, 3 jaar nadat ik vertrokken ben, nog steeds exact dezelfde types op de voorste rij de grootste mond hebben die er ook in mijn tijd al zaten. Nou, echt het grootste dieptepunt, toch? Dat Gerard van Hooft door de politie uit die ledenvergadering werd verwijderd. Ja, op verzoek toch van partijvoorzitter Jorien van den Heerik. Ja, nou, Gerard van Hooft ken ik goed. Ik ben min of meer bevriend met hem. Ik ken hem al. Hij zat in het bestuur waar ik voorzitter van was. En hij is af en aan lid van het bestuur geweest. En toen wilde hij op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, heeft hij zijn bestuurslidmaatschap opgezegd en zich gekandideerd. Dat mag. En toen hebben ze hem gerouilleerd. En niet 1 keer, maar 2 keer. En daarvoor is hij naar de rechter gelopen en hij kreeg 2 keer gelijk. En toen kwam hij op de ledenvergadering waar de lijsttrekker gekozen moest worden. En toen hebben ze hem eruit gegooid met de poel. Ja, ik hoorde dat. Want ik was daar niet bij natuurlijk. Maar ik kreeg wel van de bevriende leden die ik nog steeds heb, 50PLUS, verslag vanuit de vergadering. En ik kreeg op een zeker moment een bericht met foto's erbij dat hij op straat was gezet. Ongelooflijk. Ja, het is echt niet te geloven. Dat is ook nog nooit vertoond in Nederland. En nu alsnog lijsttrekker geworden. En nu, ja, een week later, met een vergadering die echt waar helemaal niks van klopt. Want die werd dan digitaal gehouden. Dat kamp, dat heeft 50PLUS helemaal niet in zijn reglementen staan. Maar goed, ze deden het. En toen is het hem gelukt om alsnog, na 2 rooiementen en door de politie eruit gegooid te zijn, alsnog de lijsttrekker te worden. Nou ja, ik wens hem veel succes. We hebben er ook wel allemaal ontzettend om gelachen, maar het was ook wel heel erg gênant. Maar wat vind je? Gewoon op doeken? Ja. Ja, maar dat heb ik ook in dat boek al geschreven, 3 jaar geleden. Volkomen zinloos. Ook onoplosbaar. Het is een mission impossible. Dat heeft met de structuur van de partij te maken. Het heeft met de cultuur van de partij te maken. Dat krijg je niet meer veranderd. Het is gewoon DNA. Maar als je kijkt inderdaad naar waarom 50PLUS toen is opgericht, de emancipatie van ouderen, vind je dat er nog steeds een aparte partij nodig is om die emancipatie van ouderen na te streven? Ja, dat vind ik zeker. Het is ongelooflijk jammer dat het met 50PLUS is mislukt. Ik zou haar zeggen, we waren er bijna. In 2019 werd Henk Krol al met overweldigende meerderheid aangewezen als de lijsttrekker voor de verkiezingen van ruim een jaar later. Dus we hadden heel 2020 om in alle rust de boel op te bouwen. 10 zetels stabiel in de peilingen. Dus niet 1 peilingje, maar gewoon doorlopend. Het was zo kansrijk en heel belangrijk, want er spelen enorm veel problemen die specifiek voor ouderen zijn. Dat is inmiddels niet meer 50PLUS, maar dat is 60 of 65PLUS. Dat is bijvoorbeeld, om maar eens een heel belangrijk punt te noemen, leeftijdsdiscriminatie. Er lopen zoveel talent en arbeidskrachten doelloos rond, alleen vanwege hun leeftijd. En, merk je dat zelf ook? Word je wel eens gediscrimineerd? Nee, ik zelf niet. Maar ik ben een vrij assertief en mondig type, dus ik red me wel. Maar er zijn natuurlijk vele anderen die dat niet zijn. En die ook niet, zoals ik, een soort autonome positie kunnen hebben. Ik schrijf tegenwoordig. Ik heb ook het geluk dat ik financieel de boel wel voor elkaar heb. Ik ben niet rijk, maar het loopt allemaal wel. En dat heeft ook niet iedereen. En dan kom je aan de zijlijn te staan op je 566 of soms zelfs eerder. En terwijl je van alles kunt en wilt. En je komt er niet meer in. En die leeftijdsdiscriminatie is in Nederland erger dan in veel andere landen ter wereld. En dat betekent ook een enorm economisch verlies. Daar zouden fantastische dingen mee gedaan kunnen worden. Dat is een heel belangrijk issue. En dat had zo'n partij op kunnen pakken. Daar lag al een wetsvoorstel voor om leeftijdsdiscriminatie ook in de wet op te nemen. Dat is in Nederland niet zo. Er is wel allerlei discriminatie verboden, maar deze niet. Deze mag gewoon. Het is toch idioot dat je rechter of burgemeester wettelijk verplicht op je 70ste op moet krassen. Dat staat gewoon in de wet. Dat is toch bezopen? Je kan op je 80ste president van Amerika worden. Ja. Dat is aan de orde, gebeurt gewoon. En je kan ook wethouder worden en je kan minister-president worden, maar geen burgemeester. Dan moet je wegwezen. Hetzelfde geldt voor rechters. Er zijn allerlei banen waar je verplicht op je 70ste weg moet. En de mensen die in die banen zitten, willen dat vaak helemaal niet. Zijn nog heel goed bij zinnen, kunnen nog gewoon doorwerken, maar ze moeten eruit. En ik vind dat stuitend en daar zou een einde moeten worden gemaakt. En dat had 50PLUS kunnen regelen. En dan hebben we het nog niet eens over de pensioenen. Wat nog steeds een heel groot thema is en ook niet veranderd is met de nieuwe pensioenwet, die wel in de Tweede, maar nog niet in de Eerste Kamer is aangenomen, die hele grote risico's meeneemt. Nou ja, je hoort, weet je, het komt bij mij weer heel veel terug. Ik heb gewoon bijna zin om een partij te gaan starten. Ja, ik weet nou hoe je het niet moet doen. Nou, maar wat houd je tegen? Niks. Nee, ja. Ik denk dat mijn echtgenoot tegenhoudt. Oh. Ja. Nou, dat is een goede hindernis. Ja. Het geluid van je jeugd. Ja. Ik had laatst met iemand over clowns. En toen hadden we eigenlijk een soort van geconcludeerd, misschien moeten we clowns gewoon afschaffen. Ja, wat is er mis mee? Wij vonden ze alle twee heel eng. Oh, ja, dat hangt een beetje vanaf. Je hebt natuurlijk wel enge clowns. Het zijn ook hele verschrikkelijke dingen gedaan door clowns. Er zijn zelfs moorden gepleegd door mensen in een clownspak. Dus het komt allemaal voor. Ja. Maar deze Pipo de clown is toch wat anders. Was natuurlijk een beetje een loser, maar wel een hele leuke. Ja, als ik deze muziek hoor, dan ga ik helemaal terug naar mijn jeugd. Pieper de Clown begon in 1958. Ik was toen 6. En ik heb daar, weet je, je bekijkt dat dan op de televisie. Ik kan me dat allemaal nog herinneren. Die caravan, die woonwagen. Ja, die woonwagen waar die dan in zat met Mama Lou. En daar kwam Kluk Kluk en we hadden de dikke deur. En vooral die muziek. En dat roept bij mij zo'n prettig gevoel op. Ik heb wel een fijne jeugd gehad. Met heel zorgzame ouders. waar van alles kon, maar ook wel kort gehouden werden. Een beetje Spartaans opgevoed. En daar heb ik geweldig goede herinneringen aan. En als ik die muziek hoor, dan denk ik helemaal aan die tijd. Ja, het was fijn, het was veilig, je voelde je beschermd. En dat Spartaanse, waar zat dat in? Ja, hard aanpakken, altijd meehelpen. Mijn vader was accountant, maar we woonden in een soort boerderette-achtig iets met veel weiland en dieren. Er waren koeien en paarden en ganzen en van alles hadden we. En dat moest natuurlijk onderhouden worden. Dus als ik terugkwam van school, en in die tijd was de school ook nog op zaterdag, dan was het meteen meedoen buiten, de boel opruimen, vegen, poetsen tot het 6:00, 6:30 was en dan was het klaar. En ik heb dat nooit erg gevonden. En ik zat op school in Aalten, wij woonden in Doetinchem, in de Achterhoek in Gelderland. En ik zat op school, de HBS, de christelijk gereformeerde HBS in Aalten, en dat was 23 kilometer van Doetinchem en dat moest op de fiets. Van mijn ouders, dat vonden ze dan ook wel weer goed in het kader van de opvoeding. Ja, word je hard van, ja. Ja, dus ik fietste 23 kilometer heen en weer terug 46 per dag, maal 6 dagen in de week, want ook op zaterdag, en dan 5 jaar lang. Ik ben het natuurlijk heel vaak drijfnat geregend en er was koud en wind en ellende en wat dan ook. En toch heb ik daar geen nare herinneringen aan. Nee. Want de eerste uitspraak die je voorlas aan het begin ging ook over je vader. Als je talent hebt, mag je niet lummelen. Ja, mijn vader was een typische van zogenaamde stapelaar, zou ik maar zeggen. Zou je tegenwoordig noemen. Onderaan beginnen met een lage opleiding en uiteindelijk eindigen op academisch niveau. Helemaal zelf gedaan. Mm. Typische self-made man. Hij bouwde een soort klein conglomeraatje van accountantskantoren op in Gelderland. En dat heeft hij verkocht toen hij begin 60 was of zo. En toen is hij allerlei andere zakelijke dingen gaan doen. Maar van hem heb ik geleerd en ook gezien, ja, dat als je wat kunt, en hij kon wat, absoluut, dan moet je dat ook wel gebruiken. En niet alleen voor jezelf en je directe omgeving, maar ook maatschappelijk. Mijn vader was heel actief in allerlei organisaties, lokaal. En was een bekende en geziene figuur in Doetinchem. En die stak daar heel veel tijd in. En dat zag ik hem doen en ik heb dat ook gedaan. En lummelen nu? Sta je het jezelf toe? Moeilijk, nog steeds. Ik heb nog steeds de neiging om veel te doen. Omdat er ergens iets in me zit, een drive, om dat ook te doen. Ik ben wel zoetjes aan, eigenlijk helemaal uit allerlei organisaties waar ik lid van het bestuur of raad van toezicht of wat dan ook was. Dat had ik wel op enig moment gezien. Ik heb het heel veel gedaan. Met heel veel plezier, maar ik heb het nu over een andere boeg gegooid. Maar de tijd goed benutten, dat zit er bij mij nog steeds wel in. En helemaal niks doen. Een beetje voor me uitstaren of op het strand liggen of in een tuinstoel, dat kan ik niet. Een sudoku? Ja, dat doe ik niet. Ik maak de puzzel van het parool. Oh. Kan ook. Elke dag, ja, samen met mijn echtgenoten doen we dat. Het strijd van wie het eerste de krant heeft en de pen pakt. Maar ik doe ook wel eens niks, hoor. Maar, en wanneer ontdekte je wat jouw talent was? Nou, daar kom ik langzamerhand pas achter. Ja, als je het nu zou moeten formuleren. Van waar zit jouw talent in? Dat is een goede vraag. Die ik mezelf eigenlijk nooit zo gesteld heb. Ik heb maar wat gedaan eigenlijk. Ik heb die HBS afgemaakt en toen ben ik gaan studeren. Eerst economie en dat bleek ik niet goed te kunnen, omdat daar veel wiskunde aan te pas komt. Dus ik dacht, nou, dat is niks. Dus na al een hele korte tijd heb ik afgehaakt, ben ik rechten gaan studeren. Onder het motto, als mijn broer het kan, kan ik het zeker. Ik heb een broer die 4 jaar ouder is en die studeert ook rechten. Nou, als hij het kan, dan gaat me dat lukken. Dat was ook zo, dus ik ben afgestudeerd. En toen had ik geen idee. En toen was het professor Reuling, de grote volkenrechtgeleerde, die mij tot mijn stomme verbazing een allerhoogste cijfer voor mijn doctoraalscriptie gaf. Daar had ik wel hard en serieus aan gewerkt, maar ik vond mezelf absoluut geen 10. Ik vond mezelf een 7. En hij gaf daar een 10 voor, dat ik wist niet wat ik meemaakte. En die heeft toen mij op het pad gezet om te gaan promoveren. Nou, dat wist ik ook niet dat ik dat kon. En ik bleek dat te kunnen. Ik ben vrij jong gepromoveerd op een proefschrift over internationale grondstoffenprijsstabilisatieovereenkomsten. Je moet toch wat. En toen ben ik min of meer bij toeval bij Buitenlandse Zaken terechtgekomen. Enzovoort. En dan is het gaan lopen. En ik heb nooit van tevoren een idee gehad van dat wil ik in mijn leven. Ik wil advocaat worden of dominee. Nooit. Dus alles wat er gebeurd is, kwam min of meer bij toeval. En dat is van alles heel uiteenlopend geweest. Er is ook eigenlijk niet goed een rode draad in te zien. Behalve dat het allemaal in de publieke sector is. En allemaal heel sterk maatschappelijk gerelateerd. Dus dat zit dan wel in me. Dus dat verklaart ook wel deze loopbaan, deze gang. Mm. Maar het is nooit van tevoren bedacht. En ik heb ook pas de laatste jaren eigenlijk twee andere dingen ontdekt. Eén, ik wist wel dat ik redelijk goed vlotte pen had. Dat was anderen ook wel eens opgevallen. Maar toen ik stukjes ging schrijven en mijn eigen website maakte en tot mijn verbazing al heel snel heel veel lezers kreeg en heel veel commentaar kreeg, toen kreeg ik in de gaten dat dus kennelijk enorm aanspreekt en mensen dat leuk en interessant en mooi vinden. Dat was voor mij eigenlijk een eye-opener. Ook een enorme motivatie om daarmee door te gaan. Want ik had het boek over 50PLUS toen al gemaakt en toen kwamen die stukken met al die lezers en het commentaar. En toen dacht ik, dit moet ik meer gaan doen. Dus ik ben nu met het volgende boek, ben met twee zelfs bezig. Dus ik vind mezelf nu een soort auteur en daar zie ik mij dingen doen waarvan ik niet wist dat ik het kon. En ook niet dat ik het zo leuk zou vinden. Maar het is heerlijk om dat nu te ontdekken. Ja. Wat anders is, ik speel piano. Dat doe ik al heel lang, maar met grote onderbrekingen. Dat was altijd klassiek. Dat is gewoon de bekende sonates van Mozart en Haydn en Beethoven. Iedereen die piano speelt, die kent dat wel. Dat heb ik al een hele cyclus doorlopen. Toen kwam ik alweer jaren geleden bij een Armeense docent terecht. En dat was een hele slechte match. Zij kwam uit de klassieke Russische school en die wilde mij op een niveau brengen wat ik simpelweg niet heb. Dus of het wordt niks, of ik moet er veel te hard voor werken. Dat moet wel lollig blijven. Dus ik ging er af en toe naartoe. Een soort klein jongetje naar de juf met het zweet in mijn handen. En dan had ik hard gewerkt. En dan was ik nog geen 3 minuten bezig en dan zei ze stop maar. Want dan was er van alles niet goed. Terwijl ik dacht dat het best wel mooi was. En dat liep helemaal voor geen meter. Toen dacht ik kap hiermee. Want dit wordt nooit echt goed. En toen heb ik mij laten omscholen naar de jazz. Dat is nu 5, 6 jaar geleden. Door een of andere docent die me de basisbeginselen van de jazzmuziek heeft geleerd. En dat liep als een tierenlier. En tot mijn stomme verbazing blijk ik daar, ik zal niet zeggen dat ik een groot talent heb, maar toch ook weer iets te kunnen waarvan ik niet wist dat ik het kon. Ik ben 71, kan je nagaan. Ja, dat is prachtig als je dat nog kan ontdekken. Ja. Laten we nu naar muziek gaan, want ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Twee muziekdingen droeg je aan. Je zei Rinse de Vries, je eigen partner, met You Make Me Sing. Ja. Want hij is muzikant. Nee, hij is geen muzikant. Hij werkt op dit moment bij Vluchtelingenwerk Nederland. En daarvoor heeft hij heel lang bij het Rode Kruis gewerkt. En daarvoor heeft hij onder andere bij de AVRO gewerkt. Maar hij zingt. Heel mooi, heeft een prachtige stem. Dus daar heeft hij werk van gemaakt, lesgenomen. En op enig moment, ik was op reis naar Brazilië. Ik was weg. En toen heeft hij van mijn afwezigheid gebruik gemaakt om heel stiekem een cd'tje op te nemen. En daar staan een aantal bekende nummers op. Maar ook eentje die hij zelf gemaakt heeft. Zelf gecomponeerd en de tekst gemaakt en de muziek en alles samen met een pianist. En dat kreeg ik op mijn verjaardag in 2010, 5 maart. We zijn trouwens allebei op 5 maart jarig, dus het was ook zijn verjaardag. Ja, en ik was natuurlijk diep ontroerd. Het is gewoon fantastisch. Ik luister er nog vaak naar. En ja, als de vraag is, wat zou je nou opzetten wanneer je het lastig hebt? Nou, dan heb ik het niet zo heel vaak lastig, maar kan gebeuren, dan is dat toch wel het eerste waar ik aan denk. Wij zijn al heel lang samen. Inmiddels zitten we in ons 33e jaar. Dus ja, dat staat als een huis. En ik ben heel blij en dankbaar dat hij in mijn leven is. Dus dat zou het eerste zijn, ja. En de tweede ben ik eigenlijk vergeten wat ik je had doorgegeven. De tweede was Requiem. Oh, Gabriel Fauré. Ja. In Paradisum, dat is het laatste stuk van zijn Requiem. Ja, dat is, als je me nou vraagt, wat is nou de allermooiste muziek ooit gecomponeerd? Dan heb ik heel veel jazzdingen, piano, wat dan ook. Maar dan kom ik toch echt wel bij Fauré's Requiem. En dan in het bijzonder het laatste deel. En dat wordt vaak gebruikt bij uitvaarten. Dus in die zin is het ook niet heel opwekkend. Maar die muziek is zo mooi. Mm-hmm. Het Requiem is gecomponeerd, begint in D mineur. Nou, hou ik niet zo van de mineurklanken. Maar D mineur is wel een hele mooie toonsoort. Maar dan gaat het door in die 7 of 8 delen. Eindigt het uiteindelijk in Paradisum. En dat staat in D majeur. En dan stijg je echt op. En dan ga je toch ook wel het paradijsje gaat naar boven, je gaat de hemel in. En als je het moeilijk hebt, dan zou mijn advies zijn, luister daar eens even naar. En dan kom je meteen in een hele andere sfeer terecht. Dat is bij mij al bij de eerste 2, 3 noten is het al raak. prachtig. Het Requiem Opus 48, geschreven door Fauré. En tijdens de muziek hadden we het eventjes over... Wat zei je nou, over Jan Pen? Ja, professor Pen, de econoom in Groningen... waar ik ook nog les van gehad heb. Die er overleed een keer een Jan Pen, maar niet deze. En toen heeft de krant, en volgens mij was het de Volkskrant... het in memoriam in de krant gezet, terwijl hij nog in leven was. Het was natuurlijk niet fraai, maar het gebeurde. En maar hij zei daar iets heel leuks over. Het is wel een beetje raar, maar ik ben blij... dat ik heb kunnen lezen wat ze over me gaan schrijven als ik dood ben. Ja. Dat vond ik wel ontzettend grappig. Maar wat ik hoop is dat deze muziek in het hiernamaals... wat het ook mag zijn, dat je hier nog naar kan luisteren. Want ik vind het zo onbeschrijfelijk mooi. Wat zouden ze over jou schrijven? Zou het al liggen, dat in memoriam? Bij de kranten? Nee, zo belangrijk ben ik niet. Jawel, maar wat zou je willen dat er stond? Ik wou zeggen, we zien wel, maar dat is dan het probleem, dat zien we niet. Nee, wat natuurlijk zeker gaat komen, is de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Die gaan we gegarandeerd terugkrijgen. En dat is maar goed ook, denk ik dan. Hm? Want van alles wat ik gedaan heb, was dit denk ik toch wel het meest ingrijpende. Ook omdat het natuurlijk om heel erg veel geld ging. 3 miljard euro. Omdat daar tijdens de bouw van alles gebeurde en op gedonder. En 15 jaar lang ben ik ontzettend uitgescholden. Ik heb overigens nooit last van gehad, hoor, ook op straat. Zo erg was het ook niet, maar toch wel heel veel kritiek gehad. Mm-hmm. Af en toe nog steeds, maar sinds dat die metrolijn er is... en in gebruik genomen is, het is een heel groot succes geworden. Daar is iedereen het inmiddels ook vrijwel iedereen het over eens. Het heeft een geweldige impuls gegeven aan Amsterdam-Noord. Gaan we eens kijken bij station Noord wat daar gebeurt. En... sowieso langs het hele tracé. Het is heel druk in de metro. En die moet zo snel mogelijk uitgebreid worden... richting Schiphol, Hoofddorp, Nieuw-Vennep... aan de andere kant Purmerend en Zaandam. Maar ja, kijk, dat is werk, hè? Maar hoe zou je getypeerd willen worden als persoon? Oh, zo? Dat weet ik niet. De oordelen lopen zo uiteen. Ik weet denk ik wel zelf een beetje wat voor soort iemand ik ben. En wat mijn karakter is. En we gaan mezelf niet lopen prijzen. Of nog afbreken, moeten anderen maar doen. Ik weet ook wel wat mijn zwakke punten zijn. Maar wat ik vooral wel zeker weet. En als je wat ouder wordt, ga je er ook wel eens over nadenken. Is dat ik grosso modo een fatsoenlijk leven geleid heb. Ik heb mijn best gedaan. En denk ook wel bijgedragen. Echt niet alleen met mezelf bezig geweest. En ik kijk daar met een zekere trots op terug. Ben ik best wel tevreden over. Met alle fouten die ik natuurlijk gemaakt heb. Als ik verschillende interviews met je lees... wat daar wel steeds terugkomt is dat je zelf ook toegeeft van... ja, ik heb emoties en ik ben ongeduldig. Ja. En ik kan wel eens uit mijn slof schieten. Zeker. Nu zie je natuurlijk ook de gevallen van mannen die dat hebben gedaan in hun werksfeer. De Dennis Wiersma's, de Matthijs van Nieuwkerk. Ben je daar anders naar gaan kijken, naar dat gedrag? Nee, dat is het gedrag wat ik niet heb en waar ik ook een enorme hekel aan heb. Dat vind ik gewoon helemaal niks, dat moet je niet doen. Je mag best wel een keer boos worden en ook eens iemand op zijn donder geven. Zo, dat heb ik ook wel gedaan, soms moet dat ook. Maar doe het wel allemaal beschaafd en fatsoenlijk. En probeer de verhoudingen ook niet te verstoren. En wat ik leuk vind is... Ik ben ook vaak natuurlijk in leidinggevende posities gezeten. En ik heb ook mensen moeten ontslaan en zo. Mm. Maar de vriendschappelijke betrekkingen met alle banen waar ik gezeten heb... die zijn er altijd nog. Dat geldt ook voor 50+. En weet je, dat is, overal lopen zijn er mensen meegegaan in mijn leven die ik nog steeds ken. Blijkbaar heb ik dus niet een spoor van ellende achtergelaten, want dan was dat niet gebeurd. Wie is je grootste vijand? Wie heeft, denk je, de meeste hekel aan je? De meeste hekel aan je? Ja. ik heb geen idee. Dat weet ik echt niet. Femke Halsema? Femke Halsema, waarom zou die een hekel aan me hebben? Ik weet niet. Je bent een boek aan het schrijven over haar? Ja, over haar. Zij speelt daarin een belangrijke rol, maar het gaat over... Kritisch boek ook? Het gaat over wat er gebeurt met mensen die op het plus komen te zitten. Mm-hmm. Het boek gaat heten Het Plusvirus. En de ondertitel is wat burgemeester Halsema ons leert over de mores van de macht. Dus ik gebruik haar als een soort case-study van kijk, als je daar dan belandt... En dan gebeuren er allemaal toch op zichzelf merkwaardige dingen. Een bepaald soort gedrag gaan we zien. Mm-hmm. Wat anders is dan wat het was. En dat is dus blijkbaar... Komt dat door dat plus, door die stoel waar ze op zit. Dat zie je bij haar en dat zie je bij heel veel mensen. Wat Wopke Hoekstra daar vertoonde in het Europees Parlement... is daar ook een goed voorbeeld van. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen die rare dingen gaan doen. Of onverstandig. Of soms, dat geldt niet voor Halsema... maar soms echt frauduleuze dingen. Mm-hmm. En ik ben dat met daar nu in aan het verdiepen. Dat doe ik grondig en beschaafd en netjes. En ik zeg niet in overleg met het stadhuis, maar ik heb heel veel contact met het stadhuis gehad en heel veel vragen gesteld. En dat wordt nu opgeschreven. Dat komt, als het goed is, ergens begin volgend jaar op de markt. En wat vindt ze ervan? Dat weet ik niet, want ik heb het met haar er niet over gehad. Ik heb wel met haar woordvoerder veel contact gehad. En dat zal ook nog wel weer gebeuren. Ik ben nu bezig met de productie, met het schrijven. Eerst zou het heten rechte privileges voor een linkse burgemeester. Ja, dat was de werktitel. Rechtse privileges voor een linkse burgemeester. Dat was de werktitel. En toen ging het nog te veel over haar. Ik heb het later veralgemeniseerd. En dan is zij gewoon een case study. Ja, dat, er zitten vervelende dingen in. Ik zou graag willen daar met haar over willen praten. Ik heb ook twee keer aan het stadhuis gevraagd of de burgemeester de teksten die ik produceer wil zien. Want dat wil ik met alle plezier doen. En dan kan ze daar een commentaar op geven. En als ik fouten maak, dan hoor ik het wel. Maar de eerste keer zeiden ze, we gaan er eens even over nadenken. En ik hoorde niks. En toen vroeg ik het een tweede keer. En ik kreeg daar geen reactie op. Ja, dan houd het op. Ik zal het binnenkort toch nog even voor een derde keer vragen. En ik zou ook graag met haar gewoon eens gesprek willen aangaan. En op tafel leggen wat ik allemaal zo al aantrof. En aan haar willen vragen van, hoe kan dit? Ik ken haar niet goed. Ik heb haar wel eens ontmoet, maar niet vaak. Maar specificeer dat dan eens. Hoe kan dit? Hoe kan wat? Ja, ik wil niet te veel zeggen wat er allemaal in komt te staan. Want er moet straks ook nog een boek verkocht worden. Maar, natuurlijk. Maar ik heb ook al een aantal keren gepubliceerd over haar. Op mijn website kan je die stukken zien. En die waren, er zitten gewoon vervelende dingen in. En hypocrisie, regels die aan de laars worden gelapt. En weet ik wat allemaal meer. En dat verbaast mij van haar. En ik zou haar ook wel eens willen vragen, wat is dit? En ik verdenk haar helemaal niet van boos opzet of zo. Maar intussen gebeurt het wel. En dat zie je veel bij machthebbers, dat ze dingen doen die helemaal niet boosaardig zijn, maar intussen wel gebeuren en dat men helemaal niet meer in de gaten heeft wat zou ik zitten te doen. En ik heb me natuurlijk ook afgevraagd, deed ik dat ook? Want ik ben natuurlijk ook, je zat ook in het systeem. Ja. En allemaal privileges gekregen, zoals rondgereden worden in een dienstauto en assistentie en iedereen die voor je staat te buigen en de deuren gaan overal open en eerste klas dingen en business class, heb ik ook allemaal meegemaakt. En dus ik heb ook heel goed bij mezelf te raden gegaan. Hoe ging ik daar eigenlijk mee om? En ben ik daar ook in ontspoord? Nou, denk het niet, maar ik heb wel, herinner me wel dat je wordt zo in de watten gelegd. En je krijgt het gevoel dat je het ook doet. En misschien ook wel belangrijk bent en zo. En dat doet iets met je. Dat doet echt iets met je. En sommigen kunnen daar beter tegen dan anderen. Weet je, iemand als Mark Rutte kan daar ongelooflijk goed tegen. Die gaat daar, vind ik, goed mee om met alle commentaar die je op de man ook verder kan hebben. Maar goed mee omgaan, gewoon nuchter blijven. Ja, het is dat zeker is zichzelf blijven. En wie daar helemaal niet mee om kon gaan was een type als Dominique Strauss-Kahn. De oud-IMF-baas die volledig ontspoord is. Of Gerhard Schröder, de oud-bondskanselier in Duitsland. Die natuurlijk helemaal gewoon verkeerd, totaal ontspoord. Dat zijn wel de extreme gevallen. Je ziet ook mindere. Weet je, goed voorbeeld. Wij hebben staatssecretaris Van den Burg. Daar heb ik altijd heel goed mee kunnen opschieten. Waardeer ik zeer. Die is verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid. En die is met de zogenaamde spreidingswet naar de Kamer gekomen. En daar zitten verplichtingen voor gemeenten om aantallen vluchtelingen op te vangen. En daarvan zei de VVD aanvankelijk fantastisch. Maar toen kwamen de verkiezingen eraan en toen zei Dylan Jesselgus, nou, dat vinden we helemaal niks, wij willen die wet niet meer. En de eigen Erik zat daar maar mooi mee. En die is de nummer 4 op de kandidatenlijst van de VVD. Dat is dus echt een topper. En Dylan is de nummer 1. En ja, toen kwam onlangs die wet, die moest naar de Kamer. En dan moet Van den Burg, die heeft dus getekend voor het verkiezingsprogramma van de VVD. Die is de nummer 4 op de lijst. En de VVD zegt, wij vinden die spreidingswet helemaal niks. Maar hij is ook de staatssecretaris die wet moet verdedigen. En Van den Burg en Jezus die betoogden allebei in de krant dat dit heel normaal was. Dat je zowel voor als tegen kan zijn. Dat is natuurlijk gewoon bezopen, om eens even in heldere bewoordingen te zeggen. Maar zij vonden het volkomen normaal. En dat vertellen ze met een stalen gezicht. Nou, dat vind ik dus een voorbeeld van een ontsporing. Het is niet een hele erge, weet je, er vallen geen dooien. Maar het is toch belachelijk. En dat vinden ze dan toch ook niet echt, maar dat moeten ze dan toch zeggen? Nou ja, Jezus dus zei ook nog dat ze daar helemaal opgewonden raakte, dat niemand haar geloofde. Ja, wat had je gedacht dan? Ja, en dat dit gedrag, je kan toch ook gewoon zeggen, ja, dit vinden wij zelf ook niet kunnen. En dat had Van den Burg moeten zeggen. Ja, nee, dit kan helemaal niet. Dus dan had hij ofwel zijn plek op de kandidatenlijst moeten weigeren en zei, ik teken niet voor het verkiezingsprogramma. Of hij had moeten opstappen als staatssecretaris. Dan had ik gezegd, fantastisch. Maar dit, wat hier nu gedaan is, vind ik een aberratie, een ontsporing. Niet een hele erge, maar toch. Een gebrek aan principes. Ja, en dan denken dat de mensen dit pikken. Want je zegt ook aan het begin, liever nog heb ik te maken met een onvervalste crimineel dan met een hypocriet. Vind je de hypocrisie in de politiek toegenomen? Nee, is het altijd al geweest. Maar het is wel erg. En dat is een van de dingen in de politiek waar ik zelf altijd veel moeite mee gehad heb. Dat je bijna moet liegen om overeind te blijven. En je ziet het ook veel gebeuren. Tot gewoon ronduit liegen aan toe. Dat hebben we met de minister-president gezien. En dat vind ik echt heel erg. En dat fascineert me al heel erg lang. Zo kwam ik ook op die verhalen rondom burgemeester Halsema. Heel principieel. En dan zie je hoe het in de praktijk gaat. En dan zie ik allemaal hypocriete dingen. Van dit voelt niet goed. Dus dat verschijnsel hypocrisie fascineert me enorm. En wel zodanig dat ik dacht, ik ga me daar eens in verdiepen. En ik ga eens flink lezen. En toen ontdekte ik dat er heel weinig over geschreven is. Wel over hypocriete mensen en hypocriete gebeurtenissen. Ja. Maar niet over het fenomeen als zodanig. Dus daar ligt een terreinbraak. Nu ben je de boek over aan het schrijven. De vleesetende vegetariërs. Ja, dat is een moeilijk werk, want er moet veel gestudeerd worden. En het kost me echt moeite om dat goed te doen. Maar goed, het komt niet heel snel. Want en dat boek over burgemeester Halsema is een soort opmaat naar het grotere boek. Dat zal later onderdeel van het grotere werk worden. En ik heb me verdiept al anderhalve millennium geleden. Werd er door de oude Grieken en Romeinen ook al over nagedacht. En toen was hypocrisie eigenlijk werd positief gewaardeerd. En in de loop der eeuwen heeft het een hele negatieve klank gekregen. En mijn vraag is ook, is dat eigenlijk wel terecht? Of moeten wij hypocrisie tot op zekere hoogte binnen bepaalde grenzen ook positief waarderen? Want als je altijd rechtlijnig bent en nooit feinst en nooit hypocriet bent, kom je misschien ook niet ver. Nou ja, en je hebt altijd het recht natuurlijk om van mening te veranderen. Of om van standpunt te veranderen. Ja, dat vinden sommigen ook heel moeilijk. Daar heb ik soms moeite mee. Kijk, wat Wopke Hoekstra gedaan heeft, dat kan natuurlijk helemaal niet. Je kan niet op dag 1 standpunt A hebben en op dag 2 standpunt Z, wat volkomen tegenovergesteld is. Dat kan natuurlijk niet, want dat heeft hij wel gedaan. Maar een mens wordt wel wijzer. Dat zei Konrad Adenauer, de Duitse bondskanselier, ooit al. Men kan mij toch niet kwalijk nemen dat ik wijzer word. Dus je kunt natuurlijk van mening veranderen, moet je het wel even uitleggen. En je moet het ook niet te veel en te vaak doen, want dan ben je je geloofwaardigheid kwijt. Ik heb toch een hekel aan hypocriete mensen. Dat is, weet je, bijvoorbeeld een SGP'er die vreemd gaat. Hè? Zoiets. Dat vreemd gaan moet je vooral doen als je er zin in hebt. Maar als je een SGP'er bent en je predikt monogamie, dan moet je het niet doen. Dan word ik daar echt wel een beetje pissig over. Ja? Maar een tandarts die zelf loopt te snoepen? Snoep eet. Een longarts die rookt? Ja, dat is, vind ik, niet hypocriet. Dat is onverstandig. Ja. En dat zou, maar dat kan je toch ook zeggen van die SGP'er? Dat is, ik zeg, nee, je hoort mij niet zeggen dat vreemdgaan onverstandig is. Dat moet iedereen maar zelf weten. Maar ik vind wel dat als jij huwelijkswaarden predikt en zegt dat je trouw in je partner enzovoort enzovoort. We kennen al die verhalen wel van de SGP en de ChristenUnie. En je wordt dan op een dag betrapt met je broek op je enkels ergens in een bordeel of wat dan ook, dan heb je wel een probleem, hoor. Dan vind ik echt wel, dan ben je je geloofwaardigheid goed kwijt. Maar je vindt dus, een politicus moet gewoon uitdragen wat hij zelf ook is. Dat moet veel meer samenvallen, ja, de politicus en de persoon. Juist. En degene die dat doen, die omzicht. Zeker, en die winnen enorm aan geloofwaardigheid en vertrouwen. En dan denken de mensen, dat is goed en dat spreekt mij ook enorm aan. Want je laat nu de naam Omtzigt vallen, we hebben binnenkort verkiezingen. Ik denk dat ik er wel uit ben, maar Omtzigt zou bij mij een goede kans kunnen maken door zijn gedrag. En? Ik vind dat geloofwaardig. Maar twijfel je nog tussen? Nee, ik twijfel niet. Ik weet op wie ik ga stemmen, dat is niet op Omtzigt. En dan ga je natuurlijk vragen op wie dan wel. Ja. Zal ik het zeggen? Ja, waarom zou ik het ook niet zeggen? Ja, ik waarom zeg niet? Gewoon. Je hebt toch helemaal niks te verliezen? Ja, er zit in de VVD-fractie zit iemand die ik heel goed ken. Ook al heel lang. En waar ik enorm veel waardering voor heb. Ook hoe hij zich heeft ontpopt als lid van de Tweede Kamer. De fractie is gewoon ontzettend goed gedaan. Ik vertrouw hem door en door. Ik vind het een 100% integer iemand. En daar ga ik op stemmen. Nou, ga ik zijn naam niet noemen, want misschien vindt hij dat wel helemaal, weet ik veel. Het is, maar dat ga ik doen. Dus mijn stem gaat naar de VVD, maar niet naar de partij als zodanig. Hoewel naar de persoon. Bij de kieswijze die ik onlangs invulde, rolde daar toch zowaar op plek 1 weer de VVD uit. Ja, want daar, maar het gaat mij om de persoon. Ja, want daar heb je nooit echt duidelijkheid over geven waarom je ooit bent weggegaan bij de VVD. Jawel, dat heb ik aanvankelijk heel lang niet, want daar moet ik ook niet doen. Ik heb daar nog op vrienden en ik wil ze niet voor het hoofd stoten. En zo. Maar later ben ik er wel over gaan praten, want ik ging me ergeren. En dat kwam toen Mark Rutte in april 2021 in de Tweede Kamer ontkende dat ze het in het kabinet over Omtzigt hadden gehad. En toen kwamen die stukken van Kajsa Ollengren naar buiten met die foto. Functie elders. En toen kwam het Kamerdebat op 1 en 2 april. En toen ging Rutte liegen. En dat schoot mij zo verschrikkelijk in. Dat vond ik zo'n enorme teleurstelling. Daarna kwam het weer het nieuwe kabinet, waar dus de partijen van het vorige kabinet weer gewoon dezelfde inzitten, met ook voor een deel dezelfde bemensing, met dezelfde voorlieden. Dat vond ik ook helemaal niks. Dan heb je dat toeslagenschandaal gehad en dan ga je met dezelfde mensen gewoon weer door. Ja, dat zat mij zo dwars. Dus dat je nu op een VVD gaat stemmen, dat komt puur doordat Rutte is opgestapt. Ja, dat maakt het iets makkelijker. Ja. Moeten maar eens kijken wat Dylan Jezus ervan bakt. Ik ken haar persoonlijk niet, maar we gaan het zien. Maar ik vond dat optreden van Rutte toen zo beneden peil. En wat mij in de VVD enorm tegenstond, en dat heb ik ook intern best wel veel verteld, met Stef Blok en met Halbe Zijl, hebben iedereen over gesproken, dat waren die enorme reeks integriteitsschandalen, waar naar mijn idee veel te weinig aan gedaan werd. En allerlei mensen die ernstig ontspoord waren, zoals de toenmalige partijvoorzitter Keizer, en we hadden Robin Linschoten, die zelfs in de bak beland is, en Ton Hooijmans, die in de bak beland is. En Loek Hermans die vertrok uit de Eerste Kamer als fractievoorzitter vanwege het Mea Vita-schandaal. Mm-hmm. Dat is vervolgens door een verzekering is dat allemaal netjes betaald. Dus had hij zelf tonnen moeten aftikken. Dat is allemaal gebeurd. Hij treedt af en 6 weken later wilden ze hem waarnemen burgemeester van Zutphen maken. Zei, hoe verzin je dat nou? Heb je dan geen besef dat dit niet kan? Het is niet doorgegaan omdat de SP in Zutphen daar dwars voor ging liggen en die wisten het volk te mobiliseren. En toen ging de benoeming niet door. Maar de VVD vond het allemaal een prima plan. Ja, dat schoot mij zo in het verkeerde keelgat. En ik werd er als VVD'er, en ik was ook best wel een bekende VVD'er, vaak op aangesproken. Terwijl ik me daar ook kapot aan ergerde. En nog zoveel dingen. En op een dag, en dat was in 2016, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. Lieve Geert, je hebt altijd haast. Altijd, behalve als we de deur uit moeten. En heel veel mensen kennen jou als toch een beetje een drukke meneer. Ik ken jou anders. Want toen we nog maar even samen waren, overleed mijn oudste broer. En ging jij meteen met mij mee naar mijn familie. Je bent lief en je bent zorgzaam. En aan het eind van de dag maak ik het liefst met jou een wandeling on a winter's day. Ja, nou moet ik huilen. Is mooi, hè? Ja. Ja, sorry. Ja, dat ontroert me enorm. Ja, dat is mijn genoot, zo is hij. Rinze, ja. Ja, geweldig iemand en... de organisatie waarvoor hij werkt, die mogen blij zijn dat ze zo iemand in huis hebben. En ik ben blij dat ik dat al meer dan 32 jaar heb. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Goeie vraag. Op een stom toevallig, op een zondagmiddag in 4 augustus 1991. We vieren dat nog steeds. 4 augustus is onze soort heilige dag. Het was heel warm. Ik woonde in de Nieuwe Aardenburgerstraat. Ja, ik zal de details allemaal... Misschien vind je het niet erg dat ik dat een beetje onder ons laat. Maar het was eigenlijk meteen... gebeurde iets. En een paar maanden later... Ik was heel vrij. Ik was 39, hij was 24. We schelen 15 jaar, precies op de dag af. Ik was een heel vrij iemand. Ik was directeur van dat kunstenfonds. En had een heel vrij leven. En ook wel een beetje ruig en zo. En ik voelde dat ik toe was aan stabiliteit in mijn leven. Ik heb iets grenzeloos. In me. En het is goed dat er iemand in de buurt is die dat niet door me tegen te houden of zo, maar alleen door er te zijn, dat onder controle houdt. Hij doet dat. En na een paar maanden nadat we elkaar hadden ontmoet, vroeg hij, wat vind je? Hij woonde in Dordrecht, ik in Amsterdam. En hij zei, wat vind jij ervan? Zal ik bij jou komen wonen? ik had een relatie, vriendje. Maar ja, dat was allemaal verder niet zo serieus. En ik dacht, ja, dat is, ik zeg gewoon ja. Ja. En toen kwam die. En zo is het gegaan. Ja. Mooi. Ik vroeg laatst aan Maarten van Rossum, heel langzaam met zijn vrouw, van hoe vaak zie je nog, als je naar haar kijkt, dat meisje van toen? Zij zijn ook heel langzaam al. En toen zei hij, nou, helemaal nooit. Oh, wat erg. Heb jij dat nog wel? Ja. Dat zeg ik ook pas tegen mijn man. Als ik hem zie, hij ziet er nog, hij is gewoon een knappe man. Altijd geweest en nog steeds. Hij ziet er veel jonger uit dan hij is. Hij is nu toch ook al richting de 60. Dat vindt hij niet leuk als ik dat zeg. Maar hij is 56. En ja, ik mag daar graag naar kijken. En hij zingt voor je. Geweldig. Hij zingt, ja, dat is een geweldig man. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Heb je iets wat je achter wil laten? Ja, ik heb wat. We hadden het al even over 50 plus. Mm-hmm. En daar heb ik een boek over geschreven. 10 zetels. Blijft overigens een leuk boek, kan de mensen aanraden. Maar ik wil er wel vanaf, zoetjes aan. Ik wil eigenlijk wel van 50 plus af, gewoon weg. Dus ik dacht, ik neem dat boek mee. Hier is het. Ja. Een exemplaar. En je vindt vast iemand die daar lol in heeft. Maar ik ben er wel klaar mee. Je bent klaar mee, ja. Dankjewel. En jij mag ook iets uitkiezen. Dit is de whisky set van Edwin Evers. 4 glazen en een karaf. En dit is van Roanne van Voorst, antropoloog. Dit is een heel klein, schattig babyvestje. Dan ga ik toch wel voor het kinderpakje, hoor. Dat vind ik. Die whisky, met whisky heb ik niet zoveel. Dus dat is een. Vind ook een beetje. Ik snap wel dat hij dat niet wilde hebben. Ik vind het ook een beetje protserig eigenlijk. En er komt vast een kindje ergens langs. Ik heb nichtjes die zijn in de 20. Ja. Ik zie wel binnen afzienbare tijd dat er ergens. Wat is dat voor mij dan? Een achternichtje of achterneefje of zo? Hè? Zoiets heet dat, geloof ik. Ja. Aankomen. Ja. Dus dan bewaren we het en dan gaat het daar naartoe. Alsjeblieft. Ja, we eindigen met de liefde. We hebben het al even over de liefde gehad. Hè. En jij zei, het nummer is Bill Evans, When I Fall in Love. Ja, Bill Evans heeft dat heel mooi gespeeld. En wat het leuke van dit lied is, ik vind het heel erg mooi. Ik speel het zelf ook op de piano. Mm. Dat is dat het geschreven is in 1952, in mijn geboortejaar. Toen het kwam was ik een paar maanden oud. Dat is toch wel geweldig. Dus in die tijd is überhaupt heel veel mooie muziek geschreven. Maar dit vind ik wel echt de topper als het gaat over liefde. Of een lied over de liefde. Dan het, mooi. Ja. Dankjewel, Geert Dales, dat je mijn gast wilde zijn. Ik vond het heel leuk, ja. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd fijn. En dat kan via Instagram of Twitter, @MishaBlok. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 2 uur, Clemens.